चलिए मेन पॉइंट्स बोलती हूँ। रुकू का उन्वान दोहरा देती हूँ। हकीकतें वही के बारे में शुबहात और इनका रद्द, चार मेन पॉइंट्स हैं। वही पर शुबहात पहला पॉइंट है। चार बातें हैं इसमें। इंसानों में से एक इंसान पर वही नाजिल हुई, पैगंबर का डरावा, पैगंबर की खुशखबरी। मुनकरीन ने कहा ये खुला जादू है। दूसरा पॉइंट है शुबहात का रद्द। पहला शक किताब के बारे में था, उसका रद्द कैसे किया गया? हिकमत और दानिश से लबरेज है। दूसरा पॉइंट है किताब नाजिल करने वाला है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो अपनी यहाँ चीज़ें बयान की वो कौन सी हैं? अल्लाह ताला जिसने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में पैदा किया, कायनात का निज़ाम चलाने वाला है, इसके हुजूर इसके सामने कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं करता, यही अल्लाह रब है इसकी इबादत करो, सूरज को रोशनी देने वाला बनाया, चाँद को चमक देने वाला बनाया, चाँद के घटने बढ़ने की तारीखें मुकर्रर करने वाला बनाया, इसने हर चीज़ को बामकसद बनाया, वो रात और दिन का उलट फेर कर देता है, अपनी निशानियाँ खोल कर बयान करता है, वो पैदाइश की इब्तदा करने वाला है, वही दोबारा पैदा करेगा, उसी की तरफ पलट कर जाना है, वो हर एक को पूरे इंसाफ से जजा देने वाला है। तीसरा पॉइंट है किताब को मानने वाले। इसमें फिर 7 पॉइंट्स हैं। ईमान लाने वाले, इस किताब की सदाकतों को कबूल करने वाले, नेक आमाल करने वाले, नेमत भरी जन्नतों में जाएंगे। जी, जन्नत में इनकी पाक गुफ्तगू के अल्लाह तू पाक है, इनकी दुआ सलामती होगी, और ये के सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ईमान की वजह से सीधी राह चलाए जाएंगे। चौथा पॉइंट है किताब को ना मानने वाले, अल्लाह से मिलने की तवक्को नहीं रखते, दुनिया की जिंदगी पर राजी और मुतमईन है, अल्लाह की निशानियों से गाफिल हैं, आखिरी ठिकाना जहन्नम है, गलत अकीदा और गलत तर्ज अमल रखते हैं, पसंदीदा रवैये देखेंगे इस रुकू से। लोगों को आगाह करना, बशारत देना, अल्लाह की इबादत करना, नसीहत पकड़ना, ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا، علم حاصل کرنا، تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، ملاقات کے وقت سلام کرنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ ناپسندیدہ رویے، نبی پر شک کرنا یا تعجب کرنا، نبی کو یا دیندار کو جادوگر کہنا، کفر کرنا، آخرت کی امید نہ رکھنا، دنیا کی زندگی سے ہی راضی رہنا، اللہ کی آیتوں سے غافل رہنا، ہمارے لیے عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ رویوں کو اپنانا ہے اور ناپسندیدہ سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانا ہے، اور انشاءاللہ اپنے آپ کو چیک بھی کرتے رہنا ہے کہ کیا واقعی مجھے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین ہے، اور کیا میرے دل میں اس کلام سے جڑنے کے بعد ہدایت کی اور روشنی کی ایک کیفیت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے اور بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔